زمانوی نقطه کم تقدیم اتده من اینا سینه دیه عشق شرابن ایچت بو گره من اینا نمقلای ازور ندن کچت بو گره ایشانه ویرسیندن ازگه اممسدن کچت بو گره بو دیگنه unga faqat vatobat birgina sen kiraksan sen kirak menga oy kirakmas yulduzlar kirakmas ertaga ham emas seni bugun ko'rmasam bo'lmas emas sakin tun tun emas men endi bildim bas seni bugun ko'rmasam bo'lmas qolim xarob mana yana hech kim keldi qo'llaringdan ishq degan sharob hech kimda yo'q bu yuzdagi bu ko'zdagi nurli bu oftob sen men uchun hayotimda bir men bilgan sevgi degan o'qilmagan sirli bir kitob menga oy kerakmas yulduzlar kerakmas ertaga ham emas seni bugun ko'rmasam bo'lmas sensiz kun kun emas sokin tun emas men endi bildim bas seni bugun ko'rmasam bo'lmas زمانوی نقطه کام بلن موسیقی مرکز ده بول موسیقی